Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 maja, jest 9. Anna Zaleśna Sewera. Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. 66-34. Emmanuel Macron pokonał Marine Le Pen i będzie nowym prezydentem Francji. Maturzyści zdają kolejny egzamin, dziś z języka angielskiego. Angielski wydaje mi się, że będzie prosty, przynajmniej dla mnie. To jest chyba raczej przedmiot, który większość ludzi zdaje, chyba tak na luzie bym powiedział. Holendrzy wyhodowali nową odmianę tulipana, będzie się nazywać generał Sosabowski. Nad Sekwaną pierwszy ranek z nowym prezydentem. Do Pałacu Elżbieckiego wprowadzi się centrysta Emmanuel Macron. Zagłosowało na niego 66% Francuzów, którzy poszli wczoraj do urn. Liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen poniosła porażkę, zdobyła 34% głosów. Z okładek wszystkich francuskich gazet uśmiecha się dziś twarz Emmanuela Macrona. Komentatorzy gubią się w domysłach, jak będzie wyglądała przyszłość Francji. Bo nad Sekwaną świat w tej chwili dzieli się na ten przed i po Macronie. Prasa jest zgodna co do jednego. Wybór Emmanuela Macrona został przyjęty z wielką ulgą w Brukseli. Jego proeuropejska postawa i deklaracje, że chce budować Europę, którą szczerze wierzy jako w szansę dla Francji i dla nas wszystkich, mieszkańców starego kontynentu, na pewno napawa otuchą kręgi unijne, które z obawą patrzyły na Marine Le Pen, dyszącą niechęcią wobec Europy i jej wspólnej waluty. Czytelnicy internetowego wydania dziennika Le Figaro są bardzo sceptycznie nastawieni do nowej głowy państwa. Tylko 47% ankietowanych uważa, że Emmanuel Macron będzie dobrym prezydentem Republiki Francuskiej. Prasa zastanawia się nad składem jego rządu, począwszy od osoby premiera. Kandydatów jest kilku, ale z wachlarza propozycji wynika, że nowy prezydent będzie sięgał po socjalistów i polityków centrum. Liczyć się będą kompetencje. Pisze się też, że wyniki wyborów to poważny cios dla Marine Le Pen, ale skrajna prawica to groźny przeciwnik w zbliżających się wyborach powszechnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówił w Trójce, że liczy na dobre relacje polsko-francuskie. Nowemu prezydentowi życzę sił i determinacji na wymagającym stanowisku. Życzę panu prezydentowi, żeby nie zabrakło mu odwagi i determinacji do reformy gospodarki francuskiej. To jest w interesie całej Europy, całej Unii Europejskiej. Życzę mu też, żeby szybko pogłębiał swoje doświadczenie międzynarodowe i opierał swoje opinie o sytuacji w innych krajach, nie na tekstach gazetowych, tylko na pogłębionych analizach dyplomatycznych. A zdaniem byłego wiceszefa MSZ-u Rafała Trzaskowskiego z PO zwycięstwo Macrona to zdecydowanie dobre wiadomości dla Polski i dla Europy. Ocenia też, że wybór Macrona na prezydenta Francji będzie wyzwaniem, zwłaszcza dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił w TVN24 Trzaskowski. Dwie ciężarówki zderzyły się w Świętokrzyskiem i stanęły w ogniu. Kierowcy są w szpitalu. Do wypadku doszło około godziny 5 na skrzyżowaniu dróg krajowych 42 i 74 koło Rudy Malenieckiej. Jak informują policjanci, kierowca tira jadący od strony Końskich w kierunku Radomska nie ustąpił na skrzyżowaniu pierwszeństwa innemu samochodowi ciężarowemu jadącemu w stronę Kielc. Obaj kierowcy byli trzeźwi, trafili pod opiekę lekarzy. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Są objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do 11. W ubiegłym tygodniu język polski i matematyka, dziś język angielski. Maturzyści właśnie zasiadają do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym. Do egzaminu na poziomie podstawowym przystąpi ponad 271 tysięcy osób. To tegoroczni maturzyści oraz absolwenci z ubiegłych lat. Maturzyści mówili mi, że egzaminu z angielskiego nie obawiają się aż tak bardzo. Angielski wydaje mi się, że będzie prosty, przynajmniej dla mnie. Ja piszę też rozszerzony angielski, więc to jest chyba raczej przedmiot, który większość ludzi zdaje, chyba tak na luzie bym powiedział. Angielskiego się najmniej boję. Od przedszkola tak naprawdę to jest język, którego się uczę, dlatego uważam, że jestem przygotowana. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 2 godziny. Godziny i sprawdza rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, a także znajomość środków językowych. Jego częścią jest też wypowiedź pisemna. Język angielski jest najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym przez tegorocznych maturzystów, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Około 50% maturzystów przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Początek części rozszerzonej o godzinie 14. Wyniki 30 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nowa odmiana tulipana wyhodowana w Holandii dostanie dziś nazwę generał Stanisław Sosabowski. Uroczystość w 125. rocznicę urodzin wybitnego dowódcy odbędzie się w mieście Drill. Generał dla wielu Holendrów jest bohaterem II wojny światowej. Stanisław Sosabowski, twórca pierwszej brygady spadochronowej, która wsławiła się w operacji Market Garden, od lat był przyjmowany w Holandii z honorami, gdyż w tym kraju rozegrała się największa w czasie II wojny światowej operacja jednostek powietrzno-desantowych. Uroczystość odbędzie się w mieście Drill, w miejscu czci brygady generała Sosabowskiego. Organizowane jest przez władze lokalne Stowarzyszenie Drill Poland, które od lat zabiega o dobre imię Polaków, oraz ambasadę RP w Hadze. Będą również holenderscy wojskowi. 4 lata temu inna odmiana tulipana otrzymała nazwę generał Stanisław Maczek. Ten wybitny polski wojskowy wsławił się wyzwoleniem holenderskiej Bredy. Nadawanie polskich nazw tulipanom ma dłuższą historię. W 2008 roku inna odmiana została nazwana na cześć ówczesnej pierwszej damy, czyli Marii Kaczyńskiej. Tomasz Majka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. A to koniec pewnej epoki, to koniec gladiatorów. Takie tytuły pojawiają się dziś w prasie. Nasi piłkarze ręczni w meczu ostatniej szansy nie wygrali bowiem z Białorusią. W eliminacjach Mistrzostw Europy tylko zremisowali 27-27, co przy wcześniejszych 3 porażkach w grupie oznacza koniec marzeń o euro. Trener Talan Dujszebajew zapowiedział dymisję, a bramkarz Adam Morawski nie krył rozczarowania całą sytuacją. Jest ogromny niedosyt, bo chcieliśmy przed polską publicznością zmazać ten blamasz i ten okropny mecz, jaki zagraliśmy w Białorusi, ale nie udało się. Gdzieś tam każdy w głębi myślał jeszcze o dalszej grze w eliminacjach i o tym, żeby zagrać w przyszłości na Mistrzostwach Europy, ale myślę, że teraz to nam gdzieś ostatecznie uciekło. A no niestety, Polacy wcześniej przegrali z Białorusią, Rumunią i Serbią. Wielka radość zapanowała za to w Zawierciu. Siatkarze Warty po raz trzeci pokonali AZS Częstochowa, tym razem 3-0, i zapewnili sobie grę w plus lidze, więc kapitan Jarosław Maciączyk unosił się nad ziemią. Zagraliśmy prawie perfekcyjny mecz. To, co było do wygrania w tym roku, wygraliśmy tutaj w Zawierciu. W tych meczach okazało się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Ta plusliga jest mocna oczywiście, ale do pewnego miejsca w tabeli. Jesteśmy jakby reprezentantem pierwszoligowców. Wszystkim życzymy tego samego. A AZS Częstochowa pożegnał się z ekstraklasą siatkarzy po 30 latach nieprzerwanych występów. W piłkarskiej ekstraklasie walka o mistrzostwo toczy się na całego. Lech pokonał 3-0 Termalika, a Legia 2-0 ograła Pogoń. W tabeli prowadzi Jagiellonia, która ma tyle samo punktów co Lech i o punkt więcej od Legii i Lechii. Dziś zagrają jeszcze Krakowia z Arką. Brazylijczycy zostali tymczasem mistrzami świata w piłce nożnej plażowej. W finale pokonali 6-0 Tahiti, które tak jak w poprzednich mistrzostwach musi zadowolić się drugim miejscem. A dla Brazylijczyków to 14 trumf w historii. W NBA Cleveland Cavaliers zameldowali się już w finale konferencji wschodniej i czekają na rywala. Szanse wciąż mają Washington Wizards, którzy pokonali Boston Celtics i w rywalizacji do 4 zwycięstw remisują 2-2. Dorobek Marcina Gortata w ostatnim meczu z Bostonem wyniósł 6 punktów, 7 zbiórek i 3 asysty. W trzeciej kwarcie czarodzieje popisali się niesamowitą serią. Zdobyli 26 oczek, nie tracąc żadnego. Wygraliśmy 2 bardzo trudne spotkania na naszym parkiecie. Cieszę się, że po porażkach w Bostonie moi podopieczni nie spanikowali. Wzięli sprawę w swoje ręce i doprowadzili do remisu. Podkreślał trener Wizards Scott Brooks z Chicago i Jan Pachlowski. I na koniec przypomnę jeszcze, że nowym liderem Giro d'Italia jest Fernando Gaviria i że kolejny serwis sportowy w Trójce po 17. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Pochmurno i deszczowo niemal w całym kraju. Rozpogodzenia możliwe jedynie w centralnej Polsce, a także na Wybrzeżu. Będzie chłodno od 5 stopni w Zielonej Górze do 8 w Rzeszowie, Lublinie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując komputer lub laptop z wybranym procesorem Intel, otrzymasz w zestawie wielofunkcyjne urządzenie drukujące HP o wartości 169 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.

Wyjaśniam, dlaczego dzisiaj nie ma Marka. Marek z zimna zacisnął zęby i pojechał do Szklarskiej Poręby i za dwa dni wraca. Proszę się nie niepokoić. Mam nadzieję, że wspólnie, przyjemnie dziś i jutro spędzimy czas. Teraz sięgamy po płytę, której jeszcze nie ma, ale są utwory z tej płyty. Lindsay Buckingham i Christine McVie. Płyty jeszcze nie ma, ale jest już wyczekiwana przez fanów muzyki nieszkodliwej. Lindsay Buckingham i Christine McVie. Utwór coraz bardziej Państwu znany, bo był piosenką dnia i pojawia się w naszym programie Feel About You, tak jest zatytułowany, i poza tym utwór znajduje się w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Jesteśmy wszyscy ciekawi, jak sobie poradzi. Od czasu do czasu dziś także będziemy sięgać do klasyki. I think it'll probably be another day singing it. Yeah, I just heard it then. That was nice. Yeah. And what you could do with the bits where you can't get it because you haven't got enough breath. I tak będziemy sobie hasać po płytach jak zając na wiosnę, bo od klasyki przejdziemy do debiutanckiego albumu. Ten debiutancki album zatytułowany Golden Eagle. Dziewczyna, która mi się spodobała od razu, ale trochę nie zmyliła, bo myślałem, że jest gitarzystką ze Stanów Zjednoczonych, a nie, wcale nie, jest gitarzystką z Irlandii. I to mnie też bardzo cieszy, dlatego że Irlandia bliżej i być może to sprawi, że zobaczymy ją na żywo w Polsce. Holly McVeigh, tak się nazywa ta dziewczyna, gra na gitarze i ładnie śpiewa. Jeśli ktoś z Państwa lubi taką stylistykę, to taka nowalijka na wiosnę ukazała się

Adrian, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest w 9:30. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Informator ekonomiczny. Witamy w poniedziałek. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Panie Pawle, to już jest pewne. Mówimy o tym od rana, ba, od wczorajszego wieczora. Emmanuel Macron wygrywa we Francji. Rynek walutowy zdyskontował ten wybór jeszcze w ubiegłym tygodniu, tak twierdzą analitycy, więc mamy sytuację spokojną, ale czy tak będzie dalej? No, to tutaj mówimy o, powiedzmy, tym, co chwilowo widać na rynkach finansowych. Tak, tak, to rzeczywiście jest spokój, ale powstaje pytanie o to, co będzie dalej w ogóle z gospodarką, nie tylko francuską, ale i europejską i polską. I polską. No, bo przecież Francja to jeden z najważniejszych graczy ekonomicznych i nieprzypadkowo wszyscy tak się wpatrują w wynik tych wyborów. Gdyby tak prezydent nowy, Macron, zaczął wszystkie swoje obietnice realizować, to pewnie nie byłoby to takie bardzo wesołe dla Polski. Przecież opowiadał się za tym, żeby jednak trochę ten rynek przymknąć dla tych przysłowiowych już hydraulików z Polski. A co więcej, opowiadał się właśnie za większą integracją tej części Europy, która jest w strefie euro. No właśnie. Co chwilowo dla nas oznacza takie bycie na marginesie i peryferiach. Choć z drugiej strony, gdyby to zaczął realizować, to być może to byłoby takim impulsem i dla nas naszych władz, aby jednak przywrócić myślenie o wprowadzeniu euro w Polsce, bo o tym no, bardzo intensywnie myślały poprzednie rządy, ten jakby już nieco mniej, a przecież o korzyściach nie trzeba zbyt dużo mówić. No, ale pamiętajmy też o tych negatywnych stronach. One też są, wiemy, no ale... Ja myślę, że korzyści przeważają, a doświadczenia krajów z naszej części Europy, które już wprowadziły wspólną walutę, są raczej pozytywne. Raczej pozytywne. Czy Litwa, czy Słowacja. No, wielkiej tragedii tam nie było, ani skoku cen. Polacy nie chcą oszczędzać na lokatach terminowych. Udział nieoprocentowanych oszczędności sięga rekordowych 57%. No ja wiem, że te stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie i co za tym idzie, te lokaty nie są zbyt atrakcyjne, no ale zawsze coś. No banki się z tego pewnie cieszą, no tak. Bo mają w ten sposób najtańszy sposób finansowania swojej działalności w ogóle, bo nie muszą praktycznie nic za to płacić. Stopy rzeczywiście są niskie i są na tyle niskie od tych lokat, że już nawet nie wyrównują inflacji. Bo przecież od deflacji przeszliśmy już do inflacji teraz, więc tak naprawdę to jest strata. Oczywiście jest mnóstwo innych sposobów na oszczędzanie. Można ulokować w zakupie nieruchomości, a potem ją wynająć. Można zainwestować w akcje czy fundusze inwestycyjne. Ostatnio giełda idzie do góry, więc nie jest to taka najgorsza metoda, chociaż oczywiście jest to trochę bardziej ryzykowne. Ja mam wrażenie, że trwa takie wielkie wyczekiwanie na to, co będzie dalej. Jak się te stopy ułożą i czy ten trend na giełdzie... To będzie długie wyczekiwanie, bo tak te stopy nie będą ruszane chyba jeszcze w tym roku w ogóle. No i zobaczymy jeszcze jak giełda. Mhm. Jeżeli ten trend wzrostowy będzie utrzymany, no to może więcej ludzi się do tego przekona. Ale o ile kiedyś mówiono, że trzymanie pieniędzy pod poduszką czy w skarpecie jest przestarzałe, dzisiaj można powiedzieć, że trzymanie pieniędzy na zwykłym koncie bankowym z prawie zero oprocentowanym też jest taką skarpetą. No to może w ten sposób, skoro o inwestowaniu już zaczęliśmy mówić, miliardy złotych są w grze, a mówimy o rynku gier komputerowych. Branża w ciągu roku urosła o ponad 13%. Daleko za Polską są takie rynki jak Szwecja, Austria, Norwegia, a podobno prawdziwy boom dopiero przed nami. Albo dlatego, że Szwecja, Austria i Norwegia to jest, są kraje, które może są ogólnie nawet bogatsze, ale mają mniej ludności. A coś takiego jak gra komputerowa jest dobrem jednak powszechnym, bo każdy może sobie na to pozwolić. To nie są jakieś gigantyczne inwestycje. Tutaj nie możemy tego porównywać na przykład do rynku samochodów i do tych drogich. Absolutnie. A to, co tutaj cieszy, no to to, że raz, ten rynek jest wart prawie 2 miliardy już, a poza tym coraz więcej firm się w to bawi. I to nawet są całkiem poważne zabawy, bo to wymaga już nie tylko... Nie mówimy o polskich firmach. Oczywiście o polskich. Wymaga to już nie tylko zamiłowania do ekranu, klawiatury i w ogóle nowoczesnych technologii, ale zaangażowania artysty, który to wszystko zaproponuje, zaprojektuje graficznie. Artysty muzyka, który skomponuje do tego odpowiednie dźwięki i tak dalej, więc tu już jest wymagana pewna organizacja. Ja kiedyś oglądałem taką tą przysłowiową listę płac po zakończonej grze komputerowej, nie powiem jakiej, i trwało to dobrych kilkanaście minut i ta lista płac była o wiele, wiele dłuższa niż nie jednego filmu fabularnego. No bo to podobnie jak film trafia do bardzo szerokiej rzeczy. Chociaż ja tu przyznaję szczerze, że gadał ślepy o kolorach, bo ja nie gram w gry komputerowe. Aczkolwiek potrafię docenić jakby rozwój biznesowy tego. No, poza tym jest jeszcze jedno, co bardzo dobre. Mamy dużą bazę takich właśnie specjalistów, informatyków, dobrze wykształconych i są rozmaici artyści, którzy też wszystko z siebie dają i to jest tajemnica sukcesu. No, wspomnieliśmy o samochodach. W 2025 roku, powtarzamy to od czasu do czasu, po Polsce ma się poruszać 1 000 000 aut elektrycznych. To obietnica rządowa. W pierwszym kwartale tego roku sprzedano u nas zaledwie 66 elektrycznych samochodów. No, jak widać, może i idzie nowe, ale z trudem toruje sobie drogę. No, o wiele lepiej wygląda sprzedaż samochodów hybrydowych, bo tu już kupiliśmy 4733, a w porównaniu z ubiegłym rokiem to jest o 100%, ponad 100% skok. No, chociaż znowu, tu jeżeli mierzymy w tysiącach taką sprzedaż, to sprzedaż klasycznych samochodów jest mierzona w setkach tysięcy. No tak. Prawda? Więc to wciąż jest nieduży margines. Zawsze jest tak, że te nowości, no, które są oczywiście droższe, prawda? Z trudem się przebijają. I zawsze to jest tak, że ludzie, którzy pewnie nawet nie kierują się rachunkiem ekonomicznym, tylko, no nie wiem, zamiłowaniem właśnie do nowoczesności, są skłonni wydać większe pieniądze na to, a te pieniądze później koncerny motoryzacyjne inwestują w to, aby tę technikę rozwinąć i uczynić ją tańszą, prawda? Ale na pewno nie tylko o ten silnik, że tak powiem, wspomagania tego nowego środka transportu jest istotny. Ważne mogłyby być także pewne udogodnienia już ze strony państwa, ze strony władz. Bo jeżeli na przykład umożliwilibyśmy tańsze, mniej sformalizowane budowanie stacji ładowania samochodów. No tak, jeżdżenie po buspasie, wjazd do centrów miast i tak dalej. Bezpłatne parkingi, zniesienie akcyzy na takie samochody. No, to wtedy rzeczywiście to by się nakręciło. Przed nami. 685 miliardów funtów wynosi wartość majątku 1000 najbogatszych osób w Wielkiej Brytanii. Tak wynika z opublikowanej przez dziennik Sunday Times corocznej listy najbogatszych. Ja tylko dodam, to prawie 9 razy więcej niż roczny przychód do budżetu Polski. Ale to znowu przypomina mi się taki żarcik. Jak to jest, że trawa przed pałacem Buckingham jest taka zieloniutka, świeżutka, piękna? A to przepis jest prosty. Przez 200 lat podlewać, ścinać. Podlewać, przycinać. Ale nie robić wielkich wykopów tam i rewolucji. Nie obsiewać nic od nowa. Ponieważ Imperium Brytyjskie od praktycznie setek lat nie miało większych problemów, żeby ich tam ktoś najeżdżał, rozgrabiał. I nie robiło też eksperymentów własnościowych z upaństwowianiem gospodarki na przykład. No to taki jest efekt, że te fortuny tych najbogatszych Brytyjczyków takie są, jakie są. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekiewicz. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy. Na audycję zaprosił sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, ja w sprawie pracy. Witam pana. Bardzo się cieszę, że zdecydował się pan podjąć pracę w naszej firmie, biorąc pod uwagę pańskie CV i doświadczenie zawodowe. No nie mogę, no po prostu nie mogę zaproponować panu mniej niż 13 zł za godzinę. A więcej? No oczywiście. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń w wysokości 13 zł. Jeśli twój szef płaci mniej, zgłoś.

program do południa. Być może niektórzy z Państwa jeszcze pamiętają, że zespół Deep Purple zwykle rozpoczynał nasz taki dłuższy fragment gitarowy. Niech dziś też tak będzie. Teraz Paul Gilbert. Nie, nie słyszałem nic o nowej płycie Paula Gilberta. Odpowiadam częściowo na pytanie słuchacza, a częściowo na własne wątpliwości. Ale kto wie, no jeszcze trwa 2017 rok, może w jakichś najbliższych dniach dotrą informacje, że Paul już niebawem przyszedł do Polski i na cały świat swoją nową płytę. A kiedy słyszę w radiu Paula Gilberta, zawsze myślę o polskim zespole One i też czekam na wiadomości z obozu zespołu One. Czy być może szykuje się jakaś nowa płyta, czy być może szykuje się jakaś nowa, fenomenalna trasa koncertowa. Kto wie, być może także takie informacje w Trójce już niebawem, a do Paula Gilberta dorzucimy trochę klasyki. To jeszcze była taka ładna płyta i taki ładny zespół Rainbow. Jeszcze w tej godzinie PJ Harvey i będzie 10. They swept across the land. They did not leave a thing.